Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Det bliver en fuld fokus og tunge lige i munden onsdag her i Millionærklubben fra Euro Investor, for det vælter ind med regnskabstal fra nogle af de helt store danske aktieselskaber. Mærsk, DSV og Lundbeck, for bare lige at nævne et par enkelte af dem. Vi hopper i gryden og dissekerer så meget, som vi kan nå i løbet af denne her time. Og til det formål, der har jeg fået dig med i studiet, Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Kapital og porteføljeforvalter her i klubben. Vi får også Jens Bjørn Andersen fra DSV med på telefonen om cirka 5 minutters tid, og så skal vi også lige have styr på, hvad vores juniorboards de går og laver, de unge investorer, altså som vi har inviteret med i vores konkurrence. Vi ringer til William Richards lidt senere i udsendelsen. Michael, lad os bare kaste os ud i det, for der er altså rigeligt at se på sådan en onsdag morgen her. Skal vi ikke lige starte med Mærsk? Mærsk. Ja. Jamen altså, jeg tror, hvis man kun læser overskrifter, så bereder der jo på de gode, ikke? Altså det her rekordresultat og rekordudbytte, ikke? Det sprøjter jo ind med penge. Så de havde jo pre-announced deres resultater her for Q4, så det der var sådan set lidt i fokus her for morgenstunden af, var selvfølgelig, hvordan bliver næste år? Altså du kan sige, for 3 måneder siden, tror jeg, der gik vi og sagde, at det bliver jo noget mindre indtjening i 2022, når verden normaliserer sig igen, ikke? Stille og roligt har vi jo sådan nærmest ventet os til, at det her rekordår, det stort set bliver gentaget i 2022, og det er jo så også det, de er ude at guide. Jeg tror, markedet har sat næse derop efter en guidance på omkring 25 milliarder på EBITDA, og de guider omkring 24, men vi er altså i årets start, så hvis jeg lige skal prøve at forklare, du kan sige, kursreaktionen her fra start af, så er det måske det ene tal. Alt det andet, det er jo det er jo, som det skal være. Udbytter rigtig, rigtig høje, eller du ved, dividender på 2.500 kroner per aktie, ikke? Altså udbetaler jo meget af det her frie cashflow, de har, og har tjent, og har jo det her store aktietilbagekøbsprogram på 10 milliarder også kørende frem US dollar frem til 2025. Så de sprøjter pengene ud. Dividenderne er som forventet. Kvartalet vidste vi noget omkring. Nu skulle de ligesom indikere for, hvordan ser de næste år. Hvor du er, det lander næsten til, altså kigger du på det frie cashflow og EBIT, så lander det stort set på det samme forventninger, som de havde i år. Altså, men lige på EBITDA guidance, der ser det ud til at ligge lidt under markedets forventninger. Ikke? Så små fald altså på Mærsk-aktien her til morgen, Michael. Men der er jo altså både en porteføljeforvalter her i klubben, Lars Svendsen, som mener, at den aktie, den skal op omkring de 28.000. Mm. Og så er der mange af de store amerikanske banker, som har den endnu højere, de har et kursmål på omkring 30.000. Er det helt urealistisk set efter det her regnskab? Nej, det synes jeg jo ikke. Altså, du ved, den var jo godt på vej derop imod, jeg tror, den var op omkring 25.000, og så har vi ligesom fået noget udsalg her i de danske aktier, ikke? Men kigger du på indeværende års indtjening, næste års indtjening, ikke? Hvor en stor andel af markedsværdien, der egentlig ligger der, der kommer jo så på et eller andet tidspunkt en eller anden brydning i år, hvor det er jo også det, de guider med. Altså, det bliver lidt mindre voldsomt i anden halvår, så skal vi selvfølgelig kigge ind i 2023, som formodentligt, hvor vi har lidt mere styr over de her forsyningskæder, og dermed også lidt lavere priser på fragter, eller måske meget mere. Så det er selvfølgelig også noget af det, at jeg tror, at nogle af de der analytikere, de har jagtet, du ved, at det bliver altså også rigtig godt i 2022. Nu er vi inde i 2022, nu har vi fået guidance. Det gør det også i de første par kvartaler. Men du ved, aktiemarkedet, hvis de kigger 6 måneder frem, så begynder der måske at ligge den der brydning, hvor vi skal prøve at gætte på, hvad der sker efterfølgende. Og det er jo Mærsk-aktiens problem sådan i 2022. Men kigger du på deres 2025 målsætninger, som de er godt på vej til at nå, kigger du på indeværende års, sidste år og næste års resultater, jamen så kan du sagtens godt køre en højere aktiekurs. Men vi er i det der brydningsår, hvor vi på et tidspunkt inden for noget, vi kan se, sandsynligvis skal til at se, at tingene dykker ned for dem, og resultaterne dykker ned for dem, og prøver at gætte på, hvor meget skal det så ned i et normaliseret fragtmarked, mere normaliseret fragtmarked. Og det er en udfordring i Mærsk-aktien. Ja, og hvornår bliver det et normaliseret marked? Det bliver vi måske også lidt klogere på, hvor vi har Jens Bjørn Andersen med på telefonen, administrerende direktør i DSV. Og Michael, du skal lige tage et headset på, ja, så du kan høre også med, hvad der foregår her. Godmorgen og velkommen til dig, Jens Bjørn Andersen. Godmorgen. Rigtig høje forventninger selvfølgelig også til jeres resultater. Spørgsmålet er, om de er blevet indfriet. Ja, det kan jeg så godt afsløre, det ser sådan ud. I hvert fald så er der gang i den ude hos jer ude i Hedehusen. Kan du ikke lige tage os igennem sådan de vigtigste ting for regnskabet? Jo, det har været godt år 2021. Det har været det markant bedste år nogensinde i vores historie. Vi har næsten tabt oversigten over, hvor mange gange vi har opjusteret i løbet af 2021. Så det har vi været rigtig glade for. Det har også været et vanskeligt år. Der har været de her supply chain disruptions, som vi alle sammen taler om på markederne. Det har været forbundet med større udfordringer at løse vores kunders transportbehov, end det tidligere har været. Men det har vi klaret. Så har vi lavet et opkøb også i løbet af året, måske lidt tidligere, end vi havde forventet, men der var en mulighed, der opstod allerede for 12 måneder siden, hvor vi blev kontaktet af et selskab, som vi havde højt på vores kandidatliste, Agility GRL. Vi købte dem for 35 milliarder kroner, for øvrigt uden at mødes face-to-face en eneste gang. Så det var også et nyt ting for os. Men det var godt år for DSV. Alle vores tre divisioner har leveret super flotte resultater. Vi kom godt i gang med vores sustainability-arbejde. Og så er det måske lige værd at nævne, at vi synes, at det man også skal holde øje med os som investor, det er også den langsigtede ligesom, værdiskabelse. Der er vores indtjening per aktie sidste 10 år faktisk steget 20%, ikke for 10 år siden, men per år. Altså det, vi kalder CAGR-stigning. Og det er jo faktisk noget af det, vi er mest stolt over, det er jo den der langsigtede værdiskabelse, som vi har skabt. Hvis man går endnu længere tilbage, måske 20 år, så er indtjening på aktier måske steget med 17-18% om året. Så det er vi også glade for. Ja, Jens Bjørn Andersen, bare lige for vores lyttere skal jeg lige nævne, at vi har tilsyneladende lidt problemer med Facebook livestreaming, men altså vi arbejder på at få det op at køre, og ja, fortsætter selvfølgelig bare her. Lad os lige vende tilbage til det, du taler om, at der stadigvæk er en masse udfordringer, fordi det er sådan lidt svært at blive ked af det, når man sidder ude hos DSV og åbenbart er i stand til at kunne tjene masser af penge på det. Så altså, er de dårlige historier for verden, er det gode historier for DSV også fremover? Nej, det er et uholdbart marked. Vi har nydt godt af det, men det er også vigtigt at understrege, at det er ikke de her udfordrede markeder, der har gjort, at vi har haft, ikke alene i hvert fald, det har haft en vis indvirkning. Vi har haft en højere indtjening per enhed, vi har flyttet. Vi har også haft høje omkostninger, skal man huske. Det er forbundet med markant større tidsforbrug at løse vores kunders transportopgaver nu, end det har været tidligere. Ting går ikke per automatik, som man gjorde tidligere. Hvis man booker 10 tons luftfragt eller 100 container hos et rederi, hvor man tidligere havde en aftale, det blev hentet den dag, og det blev leveret den dag, det kan man ikke forudsætte i dag. Der skal være en hel masse manuelt arbejde og opfølgning for at sikre sig, at det her kommer til at ske. Så har vi jo også set, vi har haft alle mulige andre initiativer, vi har eksekveret på i løbet af sidste år, der også har haft en positiv effekt, det der normale forbedringspotentiale, der er med arbejde med produktivitet, digitalisering osv. Så har vi set fuldårseffekt af vores Panalpina-opkøb, jo også har haft en positiv indvirkning på resultatet, og så har vi også set, i hvert fald i fjerde kvartal, påvirkning af det opkøb, vi lavede med Agility GRL. Det har jo også påvirket vores resultat. Ja, lad os lige blive det, fordi I er jo ikke kun kendt for at være gode til at være vognmænd i citationstegn. I er jo altså også rigtig gode til at opkøbe virksomheder derude, som du lige nævnte, Panalpina og UTI, kender vi også historien om. Det er gået rigtig fint. Og så kommer altså de her GRL ind på banen. Hvor langt er I i den proces med at integrere dem fuldt i DSV-forretningen? Når vi køber en virksomhed i DSV, så integrerer vi dem fuldt og totalt 100% totalt og aldeles ind i DSV. De skifter navn, de skifter IT-system, de får nye e-mails. Det hele bliver en del af en ny, stor og forhåbentligvis bedre familie. Og så vælger vi det bedste af de to områder. Der er nogle steder, hvor DSV er bedre end det selskab, vi køber. Der er nogle steder, hvor de er bedre, end vi er. Det er jo et godt eksempel her. Hele vores setup nu i Mellemøsten er drevet af Agility, og det er vi super glade for. Vi er kommet rigtig godt fra start. Det er meget sjældent, at vi køber en virksomhed, og så den underliggende drift, vi får ind, er bedre, end vi havde regnet med, men det har faktisk været tilfældet her. på standalone basis, den basisindtjening, de kom ind med i vores selskab, var faktisk noget højere, end vi var blevet stillet udsigt, da vi købte selskabet. Så det var dejligt. Og integrationen går også rigtig godt. Vi har lagt langt hovedparten af de store lande er kommet over på vores IT-system, og tingene fungerer egentlig, som vi regner med. Vi regner med, at integrationen er overstået, sådan, når vi når sådan, midtvejs ind i det her år. Mm, men Jens Bjørn Andersen, er der trods alt en grænse for, hvor meget I kan vokse på den der måde? Altså, så vidt jeg ved, så er I op omkring 75.000 medarbejdere nu. I startede som en sammenslutning af 10 vognmænd, og nu er I altså blevet det her gigantisk store, den gigantisk store organisation, som jo altså også er meget, meget stor på verdensplan. Er der en grænse for, hvor stor I kan blive? Det er et hypotetisk spørgsmål. Det er der selvfølgelig en eller anden dag, men den dag ligger langt, langt ude i fremtiden. Hvis du spørger mig, markedet udvikler sig. Vi er i det, vi kalder en sindssygt fragmenteret industri. Det er rigtigt. Vi er vokset meget. Vi er langt fra at være vognmandsselskab i dag, hvor op imod 80% af den indtjening, vi har, stammer fra vores luft og sø globale aktiviteter. Mm. Det, der er interessant, er, at selvom vi er blevet blandt verdens måske tre største asset-light logistikoperatører, så er vores markedsandel på en god dag 5%. Så der er en masse muligheder stadigvæk for at vokse, også via opkøb. I andre brancher er det jo ikke unormalt, at man har en markedsandel, der er markant højere end den, vi har inden for vores industri. Og vi kan i hvert fald se, at det har givet god mening at lave opkøb tidligere. Det har skabt bedre produkter til kunderne, bedre arbejdspladser, bedre karrieremuligheder for vores medarbejdere, og det har også skabt et godt afkast til vores aktionærer, dem der ejer DSV. Så den strategi er der ikke lavet om på, og i de næste mange, mange år, der vil der stadig være masser af muligheder for os for at vokse, også via opkøb. Også via opkøb. Okay, interessant. Men som du er inde på, så sker der altså rigtig meget også ude på markederne. Den her konkurrencesituation, du siger, at I har 5% af markedet, men hvordan rykker den på sig, eller hvordan har den rykket på sig i det her kvartal, vi lige har været igennem? Der sker jo hele tiden noget. Jeg har været i den her industri i over 30 år, og der sker jo en masse ting nu. Som der også er nyt, der har været det her digitaliseringstema ind, som vi også har taget del i. Der er en hel masse, stadig manuelle processer i sådan en transportflow, når man skal have nogle varer hjem fra Kina til USA eller til Peru fra New Zealand, eller hvad det nu er for nogle trade lanes, man opererer på. Så har der været selvfølgelig det her lidt fornyet opkøbsfokus i det sidste år, hvor også nogle ikke så helt traditionelle spillere har vist sig. Det synes vi er super cool. Der er jo nogle asset owners, der også har ændret lidt strategi, men det ser vi som helt problem løst, og vi har stor tiltro til den strategi, vi også har eksekveret på, og det er jo spændende, når der sker noget. Sustainability-agendaen er jo for alvor virkelig kommet højt op på agendaen. Vi har fået kvalificeret vores sustainability-rapport af vores revisorer i år for første gang. Så graden af seriøsitet på det område er også steget markant. Jeg kan godt høre, at der er masser af gode grunde til at være en glad mand, som du også lyder til at være, og det kan jeg godt forstå. Men Jens Bjørn Andersen, bare lige her afslutningsvis, hvis du skal pege på, hvad jeres største udfordring er fremadgående, hvad er det så? Ja, men det er vigtigt at understrege. Selvfølgelig en dag som i dag skal vores medarbejdere fejre det resultat, de har været med til at skabe. Det er ikke kommet af sig selv. De har arbejdet sindssygt hårdt under nogle fuldstændig vanvittige konditioner også. Sidde og arbejde hjemme i et kosteskab i Indien med hele familien sendt hjem med dårlig wifi. Altså, jeg er så stolt og glad over den performance, vi har lavet. Vi skal jo huske, at det har været covid-ramt, og det er det jo stadigvæk mange steder i verden. Så det er helt, helt exceptionelt, men vi er stadigvæk ydmyge og jordbundne i DSV og har kæmpe respekt for det arbejde, der ligger foran. Og det er jo hele tiden sådan, at når man skaber et resultat, der er fornuftigt, så stiger forventningerne jo også ja. til det fremadrettede, og det er jo, der sætter man jo sig selv under pres. Mm. Men vi er også en performance-drevet virksomhed, så det kan vi også godt lide. Men der er masser af usikkerhed, og vi er altid paranoide og går rundt og kigger rundt om hjørnet hver gang, inden vi drejer rundt for at se, om der er noget, der er uforventet derude. Men det ser ud til, at det bliver et fornuftigt år, også 2020, med vækst i transportmængderne, og selvfølgelig en hel masse ubekendte i form af stigende renter nu, og inflation, og geopolitisk uro, og nye reguleringer også inden for roadtransport med vejpakke og så videre. Så der er masser af udfordringer at tage på sig, men samlet set, så går vi ind i 2020 med fuld optimisme. Yes, Jens Bjørn Andersen, paranoide, men dog med et kæmpe smil på læben i dag, lyder det til. Tillykke med det fine resultat, og jeg slipper dig der, fordi du har sikkert masser af andet, du skal kaste over sådan en travl regnskabsdag. Tak, fordi vi måtte låne dig. Mange tak. Tak. Ja, og så vidt altså Jens Bjørn Andersen, administrerende direktør i DSV, og Michael Friis Jørgensen. Vi skal omkring aktien, også sådan fra en investors synspunkt. Ja. Hvad siger du til den? Jamen, jeg tror, han var lidt rundt omkring aktien for en investors synspunkt, ikke? Jamen altså, den er jo godt op, og jeg synes egentlig også, at deres guidance for næste år er gående ind i et igen. Det er et svært år ligesom at forudsige i fragtmarkedet. Den ligger egentlig relativt godt i forhold til forventningerne ude i markedet. Det er jo det første, vi lige skal have en dag. Det var måske lige der, hvor Mærsk var lidt mere forsigtig. Det skal investorerne reagere på, og så kan vi se bort fra det i morgen. Og hos DSV, der leverer de på det her. Men han er jo selv inde på nogle af de her ting, ikke? Altså, du ved, hvad det er, DSV egentlig kan, ikke? Altså, igen, de har eksekveret rigtig godt. De har haft en lille smule medvind jo. Mindre end Mærsk og de andre speditører, som jo virkelig har gavn af at få høje priser for deres assets. DSV skal tjene på det her, men de skal kæmpe lidt mere for det. Og der opstår nogle flere udfordringer, fordi jo mere pakket, du kan sige, jo mere pakket markedet er, jo mere er sådan nogen som Mærsk og deres kunder, de kan jo bedre i sådan lidt bygge deres egen forretning op, deres egen digitale forretning, for deres egen kunder over på deres egne systemer, give dem fordel. Og det er sådan et år, altså, og derfor kan du måske godt høre lidt, han siger, jeg gider sådan set ikke, at vi fortsætter. Det kan godt være, at vi tjener lidt flere penge på det her, de her markeder, men jeg håber snart, at de normaliserer sig. Forhåbentlig også, fordi resten af verden lider under det, men det kan du godt høre. Så du ved, hvor DSV, det er ikke den der, du ved, hvor det bliver så væsentligt, om fragtmarkedet, det knæk, det på et eller andet tidspunkt, normalisering, det på et eller andet tidspunkt får. Det er jo det her med at blive ved med at levere på det her. Og så er det jo, vi nævner det jo selv, deres opkøbsmaskine, ikke? Altså, jeg læste lige to analytikerrapporter, og deres positive holdning til DSV, det bliver et godt år 2022. Og husk nu, du køber Europas bedste MRA-maskine, ikke? Altså, ja. Færdig, done deal. Altså, de har bevist det gang på gang. De har bevist det gang på gang. Han snakker 18% 20-årlig EPS-vækst, det er uhørt. Mm. Altså, der er ikke nogen virksomheder, der gør det 20% over de sidste 10 år. Det er næsten uhørt, at du kan levere på så stor en base, blive ved med at levere sådan en vækst. Og en af forklaringerne her er jo deres opkøbsstrategi. Altså, du ved, det ligger der jo i de her tal. Den organiske vækst kan jo ikke løfte dem, det her. Så det skal man bare huske på. Det er det, man køber. Det er forhåbningen, men jo som oftest bliver realiseret på et eller andet tidspunkt, når der er et aktiv, der dukker op derude, ikke? Mm. Og samtidig med, jamen, så kan vi nok være lidt mere sikre på, at du ved, når fragtmarkedet normaliserer sig derude, så vil DSV's indtjening lide en lille bitte smule, men ikke så meget som de andre. Det har det så også en væsentlig højere prissætning for, end sådan nogen som aktiv ejerne Mærsk. Jamen, hvad handler de egentlig sådan PE-vejs, Michael? Har du nogen... Jamen, altså, næste år handler Mærsk vel igen de her PE-8. Det er jo, og når vi taler PE, så er det sådan et nøgletal, som vi bruger sådan helt simpelt til at vurdere, om en aktie er dyr eller billig. Og det kan man ikke rigtig bruge i Mærsk, de her helt uhørte resultater. Der skal du mere ned og kigge på deres return on invested capital osv., og hvad de har på den lange bane. Altså, det er jo det her med... at Mærsks PE skal man jo sørge for, at den er rigtig hen over en cyklus. Og det er jo der, Mærsk lige nu med deres nye strategi vil sige, jamen du ved, vi skal ikke have de her store spikes op og ned, altså du ved, hvor vi handler PE 50, fordi nu tjener vi ikke så mange penge, men vi ved godt, at vi skal tjene nogle flere. Og DSV, jeg tror, handler den P25-26. Og det er egentlig ikke for, så højt. Det er relativt højt for en speditør. Nå, er det? Nå, jeg tænkte, det var da ikke så galt. Nej, det er bare, fordi vi nogle gange hører om PE-værdier på 100 og sådan noget. Ja, men det er også korrekt, og det er heller ikke så galt. Altså, speditører historisk har handlet sådan 15-16-17 stykker, løftet lidt de seneste par år. Men der skal man jo huske, at den præmie, man betaler, det er deres opkøbspræmie, har bare været altså, deres evne til at gøre det. Så der er ikke, altså du ved, kigger du bare på det, så ser du Mærsk, hammerne billige, DSV, hammerne dyr, du ved. Men det er nøgletal, skal man passe på med at bruge, især på Mærsk, og delvis også på DSV. Man skal i hvert fald bare vide, at markedet har længe betalt en meget højere pris for DSV, fordi de er den her, nogen kalder Europas bedste M&A-maskine. Ja. Da jeg i 2014 startede på det her program som vært, der lærte den navnkundige Lars Svendsen mig, at en PE-værdi i normalt niveau skulle ligge omkring 12-14 stykker, og det har måske rykket sig en lille bitte smule gennem årene, så det kan godt være, at vi ligger en lille bitte smule højere, men det er bare for at vide, hvor er normalen egentlig? Normalt, altså det danske marked handler omkring 30, men vi har også nogle, eller du ved, det kom lidt ned her på det seneste, jeg tror næste år måske handler 27. Det danske marked har jo så også en masse kvalitetsselskaber, som har en højere PE. Når du siger 12-15 stykker og 7-8 år siden, så var renten også en anden. Ja, ja. Og det er jo derfor i år, vi oplever det her med renten. Altså du ved, PE kan være sindssygt høj, hvis renten er ingenting. PE skal være 15, hvis renten er en 3-4 stykker. Ikke? Ja. Altså du ved, det er derfor, det har så stor effekt med renten. Det er det der sådan lidt nøgletal, hvor meget det egentlig kan gøre. Det vil sige, det han lærte dig dengang, vi skal lidt højere op, hvad der nok er normalen i markedet. Den amerikanske marked handler PE 22-23 på næste år. Europæiske aktier handler PE 14-16. Jeg har ikke lige de helt præcise tal. Nej, det fandme. Så fik vi også lige lidt aktieteori i udsendelsen her. Det er dejligt, Michael. Vi skal lige videre til det næste regnskab. Jeg tænker, vi skal prøve at kigge på Lundbeck, for det er ikke helt samme fantastiske historier, som Mærsk og DSV kan levere. Hvad siger du til Lundbeck-regnskabet? Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til den, altså fordi at jeg troede egentlig, at du ved, jeg tror, annoncerede jeg ikke i forbindelse med deres tredje kvartals regnskab, som igen var præget af det her, nu vinder tingene jo for dem. Nu deres patentudløb bliver de produkter, der bliver ramt af det, som er blevet ramt rigtig hårdt i år, de er nu så små, at du kan sige, at deres nye produkter begynder at gøre, at de skal vækste. Og jeg troede, at det svingfaktor, den vil være noget større, vi så i det her regnskab. Jeg tror også, den vil ikke være lidt mere i deres guidance, og det kan jeg også se, at det her marked også gjort. Og du ved, med en toplinje, så kommer bundlinje også. Så sådan generelt set, ja, det bliver bedre. Jeg synes, den første guidance her, som vi godt ved fra Lundbeck normalt er lidt forsigtig, jamen den giver mig ikke det der, yes, det er rigtigt, den tese der. Jeg tror, den er rigtig, altså, og den er også rigtig. Altså, vi kan jo se, at de her patentudløbet ramte produkter, de er meget marginale nu, og den negative vækstfaktor, der kommer for dem, bliver overgjort af deres nye migrænemidler og deres nye produkter, som de er i gang med at sælge. Ikke? Men de vil ikke rigtig give gas her til morgen, du ved, på deres guidance. Der kan også være lidt at gøre med det her, de her annonceringer omkring deres aktier og aktiestrukturen, der gør, at folk siger, så der ligger snart et stort, kæmpe opkøb for jer. Det skal jeg være med ud at tage risikoen på. Det kan også være en af faktorerne. Men det var ikke et for mig specielt godt regnskab. Jo, jeg så de her tendenser, men jeg havde håbet at se dem lidt mere. Jeg havde også håbet, at det kunne ligge i en lidt mere aggressiv guidance. Så sådan en lidt negativ reaktion, kombineret med, at vi skal jo diskutere den her ændring, de har tænkt sig at lave på deres aktiestruktur. Hvad er det et signal om? Der bliver et aktiesplit. Eller de lægger op til, at de gerne vil have et aktiesplit. Det er jo ikke besluttet endnu. Nej. Vi skal godkende som aktionærer et aktiesplit, 2/3, men det ejer Lundbeck-fonden, så gå ved, om det ikke kommer til at ske. Det, der sådan set også sker, det er, at de split af aktierne, ja, det går, vi får en lavere værdi, og det er jo ikke, fordi det er en høj værdi, det er jo ikke, fordi de gør det her som Tesla, der rammer $1,000, for de splitter også op, at B-aktierne vil have lavere stemmeret, og A-aktierne vil have højere stemmeret. Du har ikke mistet noget stemmeret i det her split, hvis du bare beholder dine aktier, men de nye, så kan de udstede nye B-aktier, og de kan udstede flere B-aktier, uden at Lundbeck-fonden mister deres bestemmende indflydelse. Det vil sige, at de kan sådan set gå ud og bede aktiemarkedet om at fonde et ret stort opkøb. Og det er også baggrunden for, at de gør det her. Og der ligger jo også helt klart i deres strategi, at de skal have bygget deres pipeline op. Så der ligger jo en signal om, at i hvert fald på altså, de har strategi omkring det. De siger, at det her det gør de for at forberede sig. Der ligger ikke lige noget på beding. Men aktionærerne bliver i hvert fald endnu en gang mindet om, at det kunne godt være, at de går til markedet og beder om nogle penge til at foretage et stort opkøb. Ikke? Og det er jo en eller anden risikofaktor. Enten så er man god til det, og man lykkes godt med det, eller så er man ikke. Så det er jo en risikofaktor, der ligger derude. Og det er jo noget af det, der presser Lundbeck-aktien ned og gør den rigtig, rigtig, rigtig billig. Det er, at de skal nok egentlig, du ved, opfattelsen i aktiemarkedet er i hvert fald, at de skal fikse deres pipeline eller deres langsigtede udfordringer omkring vækst. Det skal fikses via nogle opkøb, og det ligger der en eller anden risiko i. Og historisk kan måske godt diskutere, om de har... Det er, jeg tror ikke, at man dømmer dem i hvert fald ikke til Europas MRA-maskine, som DSV. Det kan man ikke sige. Det er Millionærklubben fra Jørgen Mester. Jeg hedder Bodil Johanne Gansel, og i studiet der har jeg Michael Friis Jørgensen. Vi kigger på dagens mange, mange regnskaber. Vi skal også lige omkring vores juniorboard, som er en del af vores konkurrence her i klubben. Vi taler med William Richards lige om et øjeblik, og du kan blande dig i debatten helt som du plejer. Du kan skrive ind til mig på sms'en 42 42 0321. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af dit besked, og så send den altså afsted på 42 42 0321. Ja, William Richards har vi nu fået med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, William. Hej, godmorgen. William, du repræsenterer jo altså lige i dag vores juniorboard, men taler selvfølgelig for dig selv, når du er med her i vores program. I har en portefølje her i Millionærklubben. Vi har givet jer 250.000 kroner, som I skal få til at vokse mest muligt på lige fod med de andre kompetenter her i klubben. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvordan det ser ud i porteføljen lige nu? Jo, selvfølgelig. Altså, hvis man har været nødt til at kigge på Euroinvestors hjemmeside, kan man se, at der har været meget gang i, hvad vi har købt. Jeg tror lige pt. Har vi 12 aktier og har investeret 180.000 af de 250.000. Vi har dog et lille tab her. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi ikke er kommet lige så godt fra start, eller om vi måske bare er ligesom mange andre investorer lige for tiden. Men vi ligger nede på omkring 2-3%. Det er selvfølgelig stadig en førsteplads her i konkurrencen indtil videre. Ja, I kan godt det blære lidt med det. Det er sådan set fint nok. Så jeg tabte 2% af porteføljen, men altså stadigvæk en hel del, eller nogen penge i hvert fald på sidelinjen. Hvorfor har I egentlig pengene stående der til ikke at arbejde for jer? Ja, altså der er jo et praktisk element i, at vi ikke lige har fået købt alt det, vi gerne vil have købt. Så de tal, jeg har givet nu, er faktisk her i morges her. Men som jeg har forstået det, så kommer Lundbeck, som I faktisk lavede lige her for 2 minutter siden, også ind på bøgerne her i løbet af den her uge. Så vi har kommet til at have lidt mindre cash i den forstand. Mm. Men det, som I har, det har altså givet jer et lille tab. Hvad er det, der særligt har trukket ned for jeres portefølje? Ja, altså vores største taber, som det ser ud lige nu, er Zaptec, den norske energi, green tech aktie, kan man godt kalde den. Og så har vi også vores Solar ETF, en anden green tech aktie, som også har taget lidt af tab her. Men så på den positive side af vores venner, der har vi Webjet, som er op cirka 16,6%, kan jeg se her. Og Marine Harvest, eller Movie, som den jo så fint hedder nu, tidligere Marine Harvest, har vi op cirka 11%. Så vi har nogen, der trækker lidt den anden vej, men også nogen, der er klaret lidt bedre. Ja, det kan jeg høre. Og William, hvis man ikke lige selv ved, hvor at man skal finde jeres portefølje, så kan man altså gå ind på Saxo Banks hjemmeside og finde Millionærklubben, og så står altså alle de aktier, I har investeret i, og hvad I har hoppet ind i aktien, altså hvilke kursniveauer de er blevet købt til. William, I har jo gjort det på den måde, at I har delt jer op i nogle grupper. I var oprindeligt 17 unge mennesker, som skulle finde ud af at investere de her 250.000 kroner, og det er lidt svært at blive enige, når man er så mange. Så I har delt jer op i nogle grupper, og så kastede jeg ind der, hvor I selv havde jeres personlige interesse. Hvilken gruppe eller grupper er du blevet medlem af? Jamen, jeg er med i den gruppe, vi har kaldt Industri, Råvarer og Energigruppen, og så er jeg også med i Green Tech-gruppen. Okay, så der er altså lidt forskelligt, du kigger på. Hvor længe har du egentlig selv investeret? Jamen, jeg har været i aktiemarkedet, eller sådan lidt, altså jeg har ikke været 100% investeret med hele min formue hele tiden, men jeg har været med i cirka 5 år nu, og lige før jeg blev 18 tilbage i, det må have været 2017. Men jeg har altid sådan brugt aktiemarkedet som en måde at have en del af min formue til sådan at vokse lidt, hvor jeg kunne få de bedste renter andre steder. Mm. Og du bor jo altså i London, så vi ringer uden bys her i dag, og det er også måske derfor, at lytterne kan høre, der er en lille bitte smule forsinkelse på linjen her. Der læser du. Hvad er det, du læser derovre? Jeg læser det, der så fint hedder Business Management, en Bachelor i Management, og det er det, man på dansk har kaldt HA Almen, på det, der hedder London School of Economics and Political Science. Så kan du bruge din studieviden til direkte at være investor, eller er det snarere sådan din 5 års erfaring, du trækker på, når du skal finde aktier? Jeg er glad for, at du siger erfaring, så lyder det meget lidt bedre. Altså det jeg har lært fra, jeg skal jo ikke sige nogen, jeg lærer jo rigtig mange gode ting på universitetet, Men det er jo selvfølgelig meget mere teoretisk, og som aktiemarkedet anlagt, er det jo meget mere med, der er mange følelser i det, og der er meget mere flair for det. Altså i nogle af de fag, vi har haft, har vi jo lært, at nogle af de markedsudsving, vi ser, burde jo teknisk set ikke være muligt fra et teoretisk perspektiv, men det sker jo alligevel. Så man skal selvfølgelig lige tage det med et gram salt med det, man lærer, men jeg vil helt klart sige, at det praktiske af de 5 år, jeg har, og de lærepenge, jeg har lagt der, det er nok det, jeg har tjent mest på, kan man sige. Mm. Og forhåbentlig lærer du også lidt ved at debattere og diskutere, og ja, i det hele taget snakke om aktieinvesteringer sammen med resten af juniorboardet. William, vi skal lige hoppe ned i nogle af de aktier, som du har været med til at pege på. Nu kan jeg jo så høre, det er nogle af dem, der er gået sådan relativt godt, i hvert fald i jeres portefølje. Den første, det er Mowi, altså Marine Harvest, som det hed i gamle dage. Lakseselskab. Hvorfor har I valgt at investere i laks? Jamen, endelig lige sådan forklare, hvorfor lige præcis Mowi. Altså, laksindustrien, som den står i dag, er jo 50 milliarder dollars, og der vækster med ca. 3-4% om året. Og det er jo, altså det er jo store tal, vi snakker om her, også relativt selvfølgelig. Helt klart drevet af den her såkaldte Blue Revolution. Det er det der med, at vi skal have mindre kød og ting fra landjorden, vi skal have lidt mere ned i havet, og især kigge på de her aquaculture, altså en form for, hvad kan man kalde det, opdræt af fisk og skaldyr. Ikke kun fordi det er godt at få nogle fiskeolier ind i kroppen og så videre, men også mere for sådan et bæredygtigt perspektiv med, at vi kan holde de her naturlige fiskebestande og være lidt mere smarte, hvordan vi fanger de her fisker, når vi opdrætter dem. Lige præcis til Mowi, hvorfor vi synes, den er spændende. Altså, det er jo selvfølgelig flere årsager til. Primært er det jo netop det her, at size matters, kan jeg meget godt lide at sige, for de er jo faktisk verdens største lakseselskab. Og hvis man skal have en stor bid af de her 3-4% globale vækst, må jeg lige huske at sige, så det er jo vigtigt, at man har en stor spiller, der kan være med til at tage den bid. Og faktisk lige de her dage, nu ved jeg ikke, om nogle af lytterne også har lagt mærke til det, men så er Mowi PT ved at lave et takeover-bud af en af deres store konkurrenter, NTS Group, som egentlig bare er et andet stort lakseselskab. Og hvis det kommer til at gå, så det krydser vi fingre for, så kommer de faktisk til at stå for over 25% af det globale marked, og faktisk være op til 3 gange større end næste mand i rækken. Så det er jo det her economies of scale, det er jo en af de ting, jeg har lært, og det gør jo lidt, at de der større kan tage en større bid af den her store kage her. Mm. Og jeg ved, at der er nogle af vores lytter i hvert fald, som når vi taler om investering i lakseselskaber, som er sådan lidt loren over for det, fordi at det er en, ja, i hvert fald udlagt nogle gange som en industri, der også er sådan lidt problematisk. Der er masser af sygdomme i de her laks, når man opdrætter den på den måde, som man blandt andet gør hos Mowi. Der er lakselus og alt muligt andet. Plus der er måske en dagsorden derude i verden om, at folk bliver mere og mere optaget af at spise grønt, altså være vegetar. Så altså, hvordan forholder I jer til de her kritikpunkter, som eksisterer derude i hvert fald? Altså, der er jo helt, jeg er fuldstændig enig. Det er jo nok de to største risikoproblemer, der er her. Især når man kigger på de her store, kæmpe cylinderformede, jeg ved ikke, om man kan kalde det bure, hvis man må sige det på den måde, der er nede i de her norske fjorde her, og der er fyldt med laks. Altså, så hvis der er en af dem, der bliver syg, kan det jo rigtig hurtigt sprede sig. Og det tænker folk, og når man ser dokumentarer som Seaspiracy og andet, så tænker man også, det virker ikke helt godt her. Mm. Men jeg vil så gengæld sige, at Mowi er en af dem, der kommer lidt udenom det faktisk. Lige pt. De er ved at lave deres smart farming, som faktisk er de eneste lakseselskaber, jeg har set, der virkelig investerer i. Det er jo lidt sådan en tech-investering med sådan noget image recognition og machine learning og AI, hvor de så kan holde øje med de her laks og sørge for, at de har det så godt som overhovedet muligt. Så hvis der nu kommer en laksepest eller lakselus, eller hvad man kan kalde det, så kan de forhåbentlig få isoleret de her fisk og så hurtigst muligt sørge for, at det ikke kommer til at sprede sig til hele bestanden. Mm. Lad os hoppe fra laks og over til jeres ETF, som hvor jeg undrer mig i det hele taget over, hvorfor I vælger at putte en ETF i porteføljen. Kan du ikke lige forklare os det? Jo, selvfølgelig. Altså, jeg er jo personligt meget, meget glad for ETF, og det nærmeste, jeg begår mig mest lige for tiden. Så der er også selvfølgelig lidt et bias der, kan man sige. Men den kæmpe fordel med en ETF generelt set er jo, at man har en kæmpe diversificeringsfordel. Altså, når man trykker på knappen, så får man jo ikke bare én aktie, men man kan få 50, 20, 500 forskellige aktier på én gang. Det gør for diversificeringsperspektivet, det er jo sindssygt godt. Man kan jo ikke sige, at enkel aktienyheder er lige meget, når man har en ETF. Bestemt ikke, men til en vis grad kan man sådan lidt skubbe det lidt væk og tænke, okay, vi investerer i et segment, et bredt segment i stedet, eller en industri, eller et indeks, i stedet for at købe enkelt aktier, som måske kan løbe lidt hurtigere, men selvfølgelig også er meget mere volatile. Mm. Og det kan dog også være svært at finde ud af, hvilke ETF'er man skal vælge. I har valgt den, der hedder Invesco Solar ETF. Hvad ligger der i den? Ja, men det er jo en, altså man siger det, en solar ETF, og det kan være lidt svært, hvad betyder det egentlig? Det er egentlig aktier, der har med producering, installering, vedligeholdelse, management af solpaneler. Den er globalt, har en stor andel i USA og Kina, men også i Europa og Asien. Lige for, jeg kan lige give dig to hurtige eksempler. En af de største aktier, der ligger i den her ETF, er den såkaldte Solar Edge. Jeg tror også, at der snakker om i min klub et par gange før, men det er sådan en smart energy systems, der er med til at optimere dit eget energiforbrug. Så lidt ligesom man har en G4S-alarm eller noget andet i hjemmet, så kan man få sådan en Solar Edge-system op, der så har man lige en app, og så kan man lige se, åh, så meget energi har jeg fået fra mine solpaneler, det bliver brugt til det så og således, og så kan jeg lige optimere det så meget som muligt. Men selvfølgelig har man på den anden side også nogle aktier, der kun producerer de her solpaneler, ligesom den kinesiske ret kendte også, Xinji Solar Holdings. Altså det er dem, der de tager glasset, så tager de der elektroder, og så bliver det hele banket sammen i en fabrik, og så bliver det selvfølgelig sendt ud til andre selskaber. Mm. Så William, det handler altså om, at I tror ligesom på solenergi fremadrettet, men I er ikke sådan, I har ikke kun sætte jer ned og blive enige om, hvem der bliver den endelige vinder, og derfor vælger I altså at købe en ETF. Er det sådan at forstå? Ja, det er meget rigtigt. Jeg synes også, at man skal selv sige, hvis de i sidste uge i Millionærklubben, at især når man snakker om de her energisegmenter og aktier, kan det jo være utrolig svært at vide, hvad kommer til at være det vindende energisegment. Altså mange af de her aktier er jo ikke kæmpe store olieselskaber, vi snakker om, men relativt små og niche-selskaber. Så det kan være svært at finde det vindende segment til at starte med, men så kan det jo være endnu sværere at finde den enkelt vindende aktie i det her segment. For der er jo ingen, der siger, at de her to aktier, der er lige før, altså hvem af dem kommer til at være her om 20 år, der kan jo være, der kommer en helt tredje spiller, der tager det hele. Mm. Så den måde, man lidt kan sådan tage sin risiko væk på, der, så kan man i mindst sige, okay, jeg spiller ikke både på segment og enkelt aktie, men så spiller jeg kun på segmentet. Og så håber vi selvfølgelig, at vores analyse er, at sol kommer til at være vinderen her. Yes, det vil tiden vise. I har kun et år til at bevise jeres værd i vores konkurrence i hvert fald. Det er også fuldstændig unfair, ja. Og alt for kort tid, hvis man sådan i virkeligheden skal investere derude et år. Det er jo sådan set bare et benspænd, vi har lagt ind for at gøre det sådan lidt sjovt her i Millionærklubben. William, vi skal til at slippe dig, men lige til slut her, det har været et ret volatilt år, må man sige, indtil videre 2022 har virkelig vist tænder på aktiemarkedet. Hvad tænker du om markedsstemningen sådan lige her nu? Ja, men jeg er meget enig med volatiliteten, og jeg tror helt klart, det kommer til at fortsætte lidt endnu. Altså, vi har jo set, corona bliver forhåbentlig til at komme lidt ud af billedet nu, og vi kigger i stedet for på nogle høje inflationstal og nogle rentestigninger, som har givet lidt uro i markedet her i start 2022. Det tror jeg, vi alle sammen har mærket lidt. Og vi har også haft et fantastisk godt aktieår i 2021, og jeg tror virkelig, at de her høje prissætninger bliver testet nu, og vi virkelig ser, at de er aktierne virkelig så meget værd, som vi sagde, lige var her for 2 måneder siden. Og det er jo netop tegn på et meget usikkert marked, når man har de her store markedsudsving. Så jeg tror helt klart, at 2022 og månederne frem bliver meget mere volatile. Jeg ved ikke, om vi skal helt ned i et bear marked, men de kommer da til at svinge lidt op og ned. Så jeg tror, den bedste måde, man kan gøre sig på, det er, at man behøver ikke at købe guld og gemme sig i bunkeren endnu, men jeg synes, man skal sørge for at have en vældig diversificeret portefølje selvfølgelig. Måske kan man smide en masse ETF'er ind, måske kan man købe lidt laks, hvis man er til det. Og så tror jeg alligevel godt, man kan få et udmærket aktieår. Cool. Vi kigger på det hver eneste dag her i klubben. William Richards, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Tak, fordi du var med. Perfekt, mange tak. Ja, Michael Friis, vi hopper tilbage til regnskabsflommen, som vælter ind om ørerne på os. Der er nemlig også kommet regnskabstal fra Pandora. Ja. Hvordan har du det egentlig med det selskab? Jamen altså, jeg synes efterhånden, det var begyndt at blive lidt billigt, var det ikke det set i forhold til nøgletallene, og at de er jo, i hvert fald i forhold til deres egen langsigtede forventninger, lidt tilbage til at blive sådan et mellemvækstselskab på toplinjen, og måske en lille bitte smule bedre nede på bundlinjen. Jeg har haft det sådan lidt problematisk, at når vi er ude af coronaen, så skal vi jo have testet de her aktier, som har været coronavinder, og det er svært. Altså, jeg ved godt, at folk siger, at Pandora har ikke været coronavinder, de har butikker osv., men folk har flyttet forbrug, altså for deres forbrug over på forbrugsgoder, på smykker og på alting, og online har ligesom taget over, ikke? Så det er, hvis man sådan kigger en 3-4 måneder tilbage, hvor jeg synes, den handlede, var den ikke ved at være på vej op i 900, så ej, jeg mangler lige at se det her år. Så faldt prisen, så er prisen jo faldet lidt tilbage, og vi ser jo også i det her regnskab en okay guidance. Altså, du ved, jeg tror måske markedet har sat næsen op efter måske guide lidt bedre på deres indtjeningsevne. Altså marginen dernede, at den skulle løfte sig for indeværende år. Det gør de også lidt, men måske ikke helt så meget, som markedet håbede på. Men jeg synes jo også, at kursreaktionen i dag afspejler meget godt, at nej, den har vi godt nok solgt ud hen mod regnskabet, den her aktie, ikke? Altså du ved, at så der kan godt være, at der er lidt relief rally. Så jeg synes egentlig, at altså nu må vi jo se det. Altså jeg har jo stadigvæk den her tese, at der virkelig skal leveres på til. Altså det er i år, du ved, jeg får syn for sagen på nogle af de her aktier. Har de gennemført alle de her ændringer? Er de blevet mere... Har de fået placeret sig et nyt og bedre sted, og ikke bare trukken af coronaen? Og du ved, det har jeg været lidt nervøs for i Pandora og nogle andre aktier. Og vi må bare sige, at den vækst, man ser i USA, er noget af det er selvfølgelig det her amerikanske forbrug, som jo er eksploderet. Men jeg synes altså, de gør det godt derovre, og det er jo et kæmpe marked, ikke? At de så har problemer i Kina, jo. Så ja, måske, men skal de have knækket den nød der om Kina, Michael? Ja, er det det handler om for dem? Altså, fordi vi har snakket om, altså det er jo gang på gang på gang, vi står her og kigger på Pandora-regnskabet og siger, de har ikke fået knækket nøden i Kina, de har ikke fået, altså hvad, er det det, der mangler? Ja, det er jo det, der mangler for, at de rigtig kommer op på den store veksling, ikke? Altså det kinesiske marked er jo ikke helt uvæsentligt. Altså, det jeg tror, altså du ved, det er jo det her, vi gamle mænd ikke rigtig forstår det her med influencer-marketing. Og, altså, du ser jo stort set reklame for Pandora, vel? Det er jo influencer det hele. Det er at ramme de rigtige influencer. Det er det her kinesiske marked, som er lukket en lille bitte smule ind, ramme influencerne, hvilke er JD's distributørkæde, skal de være i, eller skal de være i Tmall over hos Alibaba? Og du ved, og stadigvæk komme ind, fordi der er jo kinesiske myndigheder kæmper jo rigtig meget for, at de her influencer derovre, de ikke skal være så dominerende, og hele den her del af marketing. Og den nød mangler, tror jeg, de mangler at knække, og synes, de har fået knækket i de andre verdensdel. De har selvfølgelig fået deres online forretninger op at køre, deres gammel akillesæl. Det tror jeg, du ved, det fik de jo delvis lidt i ly af coronaen, men nu har man jo maskinen, der virker der også, ikke? Så ja, det er Kina, du ved, der er den store, den store i det her regnskab, og så er det selvfølgelig at fortsætte med, at når vi flytter vores forbrug lidt mere væk fra forbrugsguder over på oplevelser, at man stadigvæk holder momentum i sin forretning, og det er jo igen helt banalt set ned det her med at være relevant for forbrugerne, ikke? Have de rigtige ting, eller de rigtige varer på hylderne. Det er jo altid en udfordring, og det er jo også noget af det, du ved, vi har set svinge hos Pandora, og der er jeg sgu ikke klogere end de andre, om de er blevet bedre til det, men det tror jeg egentlig, de er. Jeg tror, de er blevet mere datadreven. Men det virker, altså jeg kan simpelthen ikke mærke din begejstring for den her aktie, Michael, så vi skal lægge lidt til side, eller hvad? Jo, nej, altså det er ikke en, jeg har liggende i min egen portefølje, og det, du ved, jeg tror, jeg solgte mine i 500, du ved, så tænkte jeg. Så for jeg var helt sikker på den der turnaround, jeg er helt sikker på den ledelse, vi har lige nu, kunne køre en turnaround igennem på den lange bane. En gang imellem, så kan man bare huske på at investere i det, man sådan har en eller anden god fornemmelse for, og det har jeg altså bare ikke for smykker. Det falder. Altså du ved, i gamle dage, der kunne jeg investere i Pandora, og det kunne man måske også stadigvæk på den her sindssyge, datadrevne marketingmaskine, der er god til at producere smykker og få dem lagt ud i verden og distribuere dem og være verdens bedste til det der. På et eller andet tidspunkt, så kommer op i nogle prislejer, hvor du også egentlig skal tro på dem, som du ved, som en god forbrugeraktie, og der er jeg bare ikke god til at vurdere selskaber, og derfor så holder jeg mig væk. Altså, det er ikke et råd til folk. Altså, hvis de har en god fornemmelse med dem, og synes godt om deres produkter, og har kigget mere ind bag ved maskinen, og forstår den her type af aktier, by no means, endelig, jeg har det. Jeg er bare ikke god til at vurdere de her. Jeg har meget, meget få forbrugeraktier. Du ved, brandsaktier. Det er ikke min force at vurdere, om det lige ligger og svinger, om de nu får det rigtige ting kørt på deres influencer-maskiner. Der er der heldigvis så mange andre force, du har, Michael. Det er vi super glade for her i Millionærklubben fra Euroinvestor, hvor vi også har fået nye varer på hylden, hvis man kan sige det sådan. Det vil sige, at der er nemlig masser af lyttere, der skriver ind til mig, hvor er det nu lige, man kan høre til jer fra klokken 9:00. Og det kan man altså ikke længere, fordi vi har puttet endnu en platform til, hvor du kan fange os. Vi fortsætter stadigvæk med at livestreame på Facebook. Vi er stadigvæk en podcast. Alt det, vi plejer at være, nu er vi bare en lille bitte smule mere, fordi vi også kommer på 24/7's app og på 24/7 i det hele taget, så hvis du har DAB-radio, så kan du altså fange os der. Så Annette, der har skrevet ind til mig her, hun undrer sig over, hvorfor hun ikke kan fange os direkte klokken 9 mere. Det er altså 9:06, vi går i gang fra nu af. Til gengæld, så kører vi så hele vejen til klokken 10. Michael, der er lige en servicemeddelelse mere, fordi det er jo sådan, at vi begynder sådan set også at træde op her i salongen i Pilestræde i Berlingskes Hus. Det gør vi allerede den sidste fredag her i februar. Det er den 25. Der er vi altså i gang live med publikum fra kl. 9.06 til 10. Så der kan man altså gå ind på Euroinvestors hjemmeside og finde ud af, hvordan man køber billetter til det. Så kan man møde første gang Lav og Lars og mig. Og næste gang, så bliver det dig, Michael, der træder op sammen med os op i salongen. Det bliver altså de sidste fredage i måneden, at vi gør den slags. Så hvis I vil diskutere aktier med vores panel mere direkte, end I kan normalt om fredagen, ja, så er I altså velkommen til at komme her ind. Det koster kun den nette sum af 149 kroner. Michael, tilbage til aktiemarkedet. Kan du ikke lige give os en rundown om, hvad der sker derude på de danske aktier sådan en onsdag morgen her? Jamen altså, vi er jo godt trukket op af et par gode regnskaber i et par store, tunge selskaber. Så tror jeg generelt også, at du ved, at jeg vil nok sige, den sidste uges handel, hvor vi prøver at starte godt, men ender relativt skidt, på trods af måske Nasdaq og USA nogenlunde kommer igennem, har virket lidt mystisk. Og vi ved, der er mange investeringsforeninger, som er ude og sælge ud nu for at dække udbytte. Altså du ved, hvis man er akkumulerende, så skal man jo udbetale udbytte. Hvis man er... Altså, skattemæssigt skal man jo udbetale udbytte af sidste års resultater, og er man en dansk forening, så skal man jo ud og sælge. Samtidig så har vi jo lidt en global korrektion, hvor vi ved, at udlandet har en tendens til at trække sig, du ved, lidt mere hjem, gå lidt ud af aktiemarkedet, da udlandet hele tiden er den marginelle køber i Danmark, og der ikke rigtig er danske købere, og de måske går på sælgersiden, så tror jeg faktisk, vi har set sådan et alt for negativt billede i danske aktier i den seneste stykke tid. Og du ved, vi ved nogenlunde, så tror jeg faktisk, de fleste investeringsforeninger måske er ved at være færdige med at sælge ud for at dække deres udbytter, som skal udbetales her nu. Så jeg håber lidt på... Så der er teknisk tryk på nedadgående på... Det kan jeg simpelthen ikke forklare andet. Mm. Altså du ved, fordi vi startede over med at forklare, at vi tracker ligesom Nasdaq, du ved. Og alligevel havde vi nogle super negative dage, hvor Nasdaq egentlig... så ud til at åbne ordentligt op, ikke? Altså, du ved, jeg er lidt uenig med, at vi skal handle ligesom Nasdaq og renten. Det ved jeg godt, at folk bruger, når de skriver omkring tingene. Det synes jeg ikke helt passer, men nu passede det. Det var det, nogle gange så får vi verden til at passe. Med det, eller det, der sker derude, det får vi... Vi finder altid en forklaring, selvom den måske ikke er den rigtige, ikke? Jeg tror virkelig, det har været en tendens. Og der er jo den her tendens, at vi elsker jo det her udtryk, som vi har jo oplevet i 25 år. Danske aktier er en sikker havn i stormvejr, fordi vi er stabile. Nej, det er vi ikke, fordi vi er overejet af udlandet. Og udlandet, de trykker bare på salgsknappen. Der er ingen køber. De trækker lidt følehornene til sig, når markedet derude korrigerer sig. Du ved, der står en chef, der spørger, en amerikansk chef, der spørger sin amerikanske medarbejder, er du helt sikker på, at du skal eje Novo Nordisk? Kender du den egentlig godt nok? Ej, det er sådan lidt fortegnet. Så det er vi ikke mere. Altså, jeg har set det i de sidste 4 eller 5 aktieuro. Vi starter med at falde lige så kraftigt som nogle af de lidt mere usikre aktier. Ikke fordi vi er det, ikke fordi kvalitet ikke er godt i sådan en ting her, men fordi vi er så overejet af udlandet, og der er ikke rigtig nogen danske købere andet end de private, der går ind i markedet, fordi de institutionelle ligger nogenlunde, hvor de skal. Og når vi så har haft det her med, at der er nogen, der har skudt ud at sælge på grund af udbytte, så jeg har lidt forhåbninger omkring, at nogle af de her negative dage, hvor resten af Europa ikke lå negativ, og Nasdaq ikke engang lå negativ, er over. Jeg tror faktisk, vi måske ser det lidt i dag. Nu kom der nogle regnskaber, ikke, som ligesom kunne skabe en stemning. Så det er sådan lidt tesen. Så det er det overordnede aktiemarked. Ellers, jamen jeg tror jo, vi er ved at prøve at finde bund, men vi kommer ikke til at finde en. Jeg tror ikke, vi kommer til at finde en positiv retning her i de første par måneder af året. Altså, du ved, der er for meget usikkerhed omkring inflation, centralbankerne. Regnskaberne er ikke gode nok til at trække ud. Vi har Ukraine som sådan en eller anden halerisiko. Altså det her langt ude risiko, man kan gøre lidt ondt på europæiske aktier, hvis det sker. Ikke? Så der er simpelthen ikke noget, der sådan... Der er ikke noget, der fundamentalt tilsiger, at vi skal have sat en positiv retning i aktiemarkedet, før vi skal et stykke ind i foråret. Det betyder ikke, at der ikke er muligheder. En masse forskellige usikkerhedspunkter. Hvis der er noget, aktiemarkedet hedder, så er det usikkerhed. Vi vil gerne vide, hvad der skal ske i fremtiden. Det ved vi sådan set aldrig. Men nogle gange er usikkerheden bare større end andre gange. Og det er den lige nu. Ja. Og det er jo det, vi har... Jeg tror, det er mere det, vi ser, end om prissætningen var for høj. Det vi også ser, det er jo, det er jo den her teoretiske ting, det er vækstforventningerne. Altså, når man halverer dem i et aktiemarked, så tænker man, så skal en aktiekurs halvere. Nej, den skal meget mere på grund af rentes rente. Altså, du ved, og jeg tror, vi er lidt nervøse også for vækstforventningerne derude. Så jeg tror, vi skal igennem de her negative inflationstal. Vi skal ud på den anden side. Vi skal se tingene vende lidt rundt. Vi skal se Fed ikke hæve med 50 basispunkter og være helt sikker på, at de ikke gør det. Så det gør de ikke. Den amerikanske centralbank. Ikke? Altså, så det bliver svært at sætte en retning, fordi regnskaberne har ikke været gode nok til at sætte en retning. De er fine. Selskaberne har det godt. Økonomien har det godt. alt muligt grund til, at det skulle være et nogenlunde godt aktieår, men vi har bare de her kortsigtede usikkerheder derude, som jeg tror vil fortsætte med at præge. Det betyder ikke, at vi ikke kan hoppe godt op. Det betyder bare, at det bliver, jeg tror, det bliver det, der hedder kangaroo market, ikke? Men Michael Anders, han skriver herind og spørger, om vi ikke lige kan fortælle ham, hvornår C25 er tilbage på 2.000 igen. Så det kan du da lige gøre. Ja, men det er... Jeg vil ikke bare sige inden års udgang. Okay. Så ja, men det tror jeg. Ja, det tror jeg. Godt. Så er der Flemming fra Alt, som spørger, hvorfor Mærsk-aktien ikke stiger på så flot et resultat. Og det er jo en klassiker i den her verden, vi lever i. Ja, forventningerne og deres guidance for næste år. Hvorfor er de ikke mere sikre på den? Altså, hvorfor ligger de ikke lidt højere? Så alt er jo indregnet, som man siger, og det er det jo så ikke. Det er jo den der teoretiske forestilling om, det er det ikke. Men når vi har den her... Når vi har de her regnskaber, så er det jo forventningsdannelsen. Er den negativ, så er det meget nemt at slå den. Er den meget, meget høj, som den er jo helt klart har været til Mærsk, så kan der komme en reaktion. Og så har vi jo det her faktisk, at der er jo noget modvægt, at hvis udlandet stadigvæk sælger lidt ud af danske aktier, så går de jo faktisk ind på regnskabsdage, for de skal bruge likviditet. De ligger faktisk med ret store positioner. Danske marked er lidt illikvidt. Så jeg har set nogle meget mærkelige reaktioner på nogle regnskaber, hvor man kan sige, det var da egentlig et fint regnskab. Den falder. Ja, fordi der er likviditet rundt omkring et regnskab til at sælge på. Altså, du ved, så det er lidt de der mærkelige markeder, vi er i lige nu. Så nej, fundamentalt set ikke rigtig noget, der forklarer, at Mærsk skulle falde anden, at de vil da godt lige høre dem være lidt mere optimistiske på deres guidance, tror jeg. Meget mærkelige mennesker, der er i den her verden. Det kan vi ikke lægge skjul på, Michael. Vi skal lige varme en lille bitte smule op til et regnskab, der lander senere på dagen fra Teva, som jo vi interesserer os måske særligt meget for, fordi de har en dansk topchef, Kåre Schultz, sidder dernede og har sådan set, altså arbejder godt for sagen, men har jo altså ikke fået aktiekursen til for alvor at være flyvende. Hvad tænker du om det regnskab? Hvad vil du holde øje med? Jamen altså, jeg vil jo holde øje med hans vækst. Altså du vil sige, en ting, som Kåre Schultz jo formodet i Lundbæk, det var både at skære omkostningerne til, men samtidig også ramme tidspunkt, hvor han kom ind og fik vækst i sin forretning. Ikke? Og det er jo stadigvæk det, der ligger der. Ikke? Så jeg vil holde øje med deres migrænemiddel. Jeg vil holde øje med vækstforventningerne, du ved, og den vækst, de leverer. Fordi det er den der sten, der skal ud af skoen, ud over alle de her selvfølgelig patent, eller du ved, erstatningsforlig og så videre, der skal ligge derude. Men jeg ved ikke, hvor meget jeg vil lige høre om dem på regnskabet. Så det er vækstdelen, han mangler i den her Teva-case dernede. Og den har han jo på fjerde år ikke rigtig formået, og det er ikke, fordi han ikke er dygtig. Det er bare fordi, at sådan er livet i Teva. Ikke? Altså, du ved, det han kom ned til, det var en anderledes Lundbæk stod, hvor jeg tror, Lundbæk står nu på kanten af patenter, der holder op med at trække væksten ned, og så fik han ind og fik skåret omkostningerne til, at han fik lidt toplinje på i Lundbæk, ikke? Og den, du ved, den har han ikke kunne gøre i Teva, fordi sådan den situation står de ikke deri. Men det er stadigvæk en kamp om at få noget vækst ind på toplinjen, kan man ligesom sige, og så få lukket de her patentforlig. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg sådan har forventninger præcis til regnskabet, ikke? Fordi det er ufattelig svært for dem at få gang i den her vækst. Den ligger og handler lige over $8. Vil du ture at samle sådan en aktie op på det niveau? Jamen altså, det er jo godt råd, lad nu være med at nogensinde at købe de her, du ved, der ligger med de her patentforlig, ligger og slåsser med det. Der er kæmpestor opside, men du, der er også kæmpestor risiko, og det er jo så præsten, der prædiker, ikke? Fordi jeg ligger selv i Bayer, så jeg har nok af de aktier, der ligger og kæmper med de amerikanske myndigheder. Så det kunne jeg ikke af den grund. Altså, jeg har taget det sted, hvor jeg ligger og kæmper i min portefølje med nogen, der har kæmpe erstatningssøgsmål med sig, og den usikkerhed, den ikke visibilitet, og dermed, man kan sige, lidt mere spekulativ del af en investering. Man kan godt se casen i aktien, men man kender ikke den anden derude. Den ligger jeg med i Bayer, tyske Bayer, ikke? Så jeg skal ikke have flere af de aktier. Så alene af den årsag, så har jeg ikke kigget på Teva længe. Jeg den lige da han trådte til, så tror jeg, jeg kom ind i 14 og var der med op til kurs 28 og tilbage igen til 14, hvor jeg så solgte den. Jeg havde for mange af de der problemfyldte aktier der, og siden har jeg faktisk ikke set ret meget på den. Så alene af den grund er du ude, Michael Friis Jørgensen, og det er vi sådan set også nu i denne onsdagens udgave af Millionærklubben for Euroinvestor. Vi skal nemlig til at lukke ned, men tusind tak, fordi du var med mig her i studiet i dag. Også tak derude til Jens Bjørn Andersen og William Richards, som vi lige fik lov at ringe op. Altid spændende at tale med folk, der har hånden på kogebladen. Vi siger farvel og tak, og tusind tak særligt til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9.06. Thank you.